והבפנים בחוץ והמתוק חמוץ ומסביב הכל נראה קצת לא נורמלי. פתאום כל הגדולים כמו ילדים קטנים וגם אתה מרגיש בפנים קצת מבולבלי. זה סימן שצריך לשים חיוך על הפנים ולשיר בקול גדול את שיר הבלבולים. אז עכשיו שימו לב גבירותיי ושקשוקותיי, כולם חוזרים אחריי. בלבלבולים, בלבלבולים, בלבלבולים, בלבלבולים, גלגל, את האוזניים יקפל, את הראש לבלבל ונשתולל. את הידיים לגלגל, את האוזניים יקפל, את הראש לבלבל ונשתולל. וואו! ועכשיו פעם נוספת, בואו נשמע את כולם, 3-4. בלבלבולים, בלבלבולים, בלבלבולים, בלבלבולים, את הידיים לגלגל, את האוזניים לקפל, את הראש לבלבל ונשתולל. הידיים לגלגל, את האוזניים לקפל, את הראש לבלבל ונשתולל.